smaczne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 13 dzień marca. Minęła 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Byli policjanci z piątku skazani za brutalne interwencje. Najwyższy wyrok 10 lat więzienia usłyszał Kamil C. Bez poprawek w Senacie przeszła ustawa umożliwiająca czasowe ograniczenie prawa do azylu. Trafi teraz do prezydenta. To odwet za, jak to ujmuje Donald Trump, paskudną taryfę na whisky. Grozi 200% cłem na wino z Unii. Zatrzymanych bili i wywozili w odległe miejsca. Jedna z interwencji w kwietniu 2021 roku zakończyła się śmiercią 30-latka. 6 byłych policjantów z piątku w województwie łódzkim usłyszało wyroki. Kamil C., który został oskarżony o spowodowanie obrażeń podczas interwencji, które doprowadziły do śmierci zatrzymanego, został skazany na 10 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Z wyrokiem nie zgadza się on i jego obrońca, adwokat Sławomir Szatkiewicz. To jest wyrok, który jakby powoduje tę surowość tego rozstrzygnięcia. Poczekamy na pisemne motywy rozstrzygnięcia. I będziemy ten wyrok skarżyli do sądu apelacyjnego w Łodzi. Pozostałych 5 oskarżonych usłyszało karę więzienia od 8 do 12 miesięcy w zawieszeniu. Wyrok nie jest prawomocny, a ich obrońcy również zapowiadają apelację. Senat uchwalił bez poprawek ustawę wprowadzającą możliwość czasowego terytorialnego ograniczenia prawa do azylu. Rada Ministrów na wniosek szefa MSWiA będzie mogła zastosować je maksymalnie na 60 dni z możliwością przedłużenia o kolejne 60 za zgodą Sejmu. Ustawę uchwalono głosami senatorów Koalicji Obywatelskiej, PiS i większości Trzeciej Drogi. Jej zwolennicy uważają, że ograniczy napływ nielegalnych imigrantów od strony Białorusi. Kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza i te zabezpieczenia, które są tam wprowadzone, dają takie gwarancje. Mówi senator KO Grzegorz Schetyna. Zdaniem rządu Rosja i Białoruś stworzyły tam sztuczny szlak migracyjny. Korzyści, jakie dzięki niemu osiągają, służą finansowaniu wojny na Ukrainie. Jednak senator Lewicy Magdalena Biejat uważa, że ograniczenie prawa do azylu nie ograniczy nielegalnej migracji. Sztucznym problemem jest kwestia możliwości składania wniosków o azyl, przedstawiana jako zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Bo jak wyjaśnia, prośby o azyl składane na tej granicy stanowią tylko niewielką część wszystkich tego typu wniosków. Teraz nad ustawą pochyli się prezydent. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Prawie 300 tysięcy osób będzie mogło zdobyć podstawowe kompetencje cyfrowe. Chodzi o szkolenia dla nauczycieli, urzędników, uczniów oraz organizacji pozarządowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada, że resort przeznaczy na ten cel ponad 600 milionów złotych. Budżet, który jest nie tylko elementem środków finansowych, ale przede wszystkim ma za zadanie wyszkolić pracowników administracji, nauczycieli, obywateli, urzędników, również osoby wykluczone cyfrowo w dobrym użytkowaniu, korzystaniu i współpracowaniu z państwem, a jednocześnie dać poczucie, że tej zmieniającej się gospodarce cyfrowej luka kompetencyjna została zasypana. Do programu można zgłaszać się od poniedziałku do połowy kwietnia. Według danych ministerstwa w Polsce ponad połowa dorosłych nie posiada podstawowych kompetencji cyfrowych. Prezydent Stanów Zjednoczonych grozi wprowadzeniem 200% cła na wino z Unii Europejskiej. To reakcja na decyzję wspólnoty o nałożeniu cła na amerykańską whisky. Unia Europejska nałożyła paskudną 50% taryfę na whisky, napisał amerykański przywódca w internecie. Zagroził, że jeśli nie zostanie ona natychmiast zniesiona, Stany Zjednoczone wkrótce nałożą 200% opłatę celną na wszystkie wina, szampany i produkty alkoholowe pochodzące z Unii. Polityka gospodarcza Donalda Trumpa może obrócić się przeciwko Stanom Zjednoczonym, ocenia ekonomista Kazimierz Krupa. Wspólnota ma ogromne możliwości gospodarcze, dodaje. To jest i siła nabywcza ogromna, i sumowany dochód, więc w tej walce Europa da sobie radę. To trochę może potrwa i wszyscy na tym stracimy, bo wojna handlowa, jak każda wojna, nie ma wygranego. Wygranym jest ten, który mniej stracił, mniej przegrał. Ale Europa na tym wcale nie musi najwięcej stracić. Myślę, że największym przegranym mogą wyjść z tego Stany Zjednoczone. Wczoraj Bruksela odpowiedziała na cła nałożone przez USA na zagraniczną stal i aluminium, wprowadzając na towary ze Stanów Zjednoczonych cła o wartości 26 miliardów euro. Wśród produktów objętych cłami znalazła się wspomniana już amerykańska whisky. Klimat.

Jest 15.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Krzysztof Sagan. Dziś mija równo 30 lat od premiery drugiego albumu grupy Radiohead zatytułowanego The Bends. Tyle już lat minęło, taka jest prawda, a to była piosenka, która ukazała się również na singlu Just. Pamiętne wideo do tego utworu, jedno z chyba bardziej charakterystycznych, jeśli chodzi o cały dorobek grupy Radiohead, chociaż trzeba przyznać, że ten zespół bardzo często potrafił udostępniać bardzo ciekawe i oryginalne teledyski do piosenek, które tworzyli. The Bends 13 marca 1995 roku ten album się ukazał. To jeszcze nie był szczyt popularności zespołu. Te największe sukcesy miały dopiero przyjść z płytą OK Computer i kolejnymi, ale już The Bends stało na bardzo wysokim poziomie. Za chwilę jeszcze jeden fragment z tego samego wydawnictwa. Piosenka, która także ukazała się na singlu Fake Plastic Trees. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. And she bought from a rubber man in a town full. Tom York i grupa Radiohead z płyty The Band, z której dzisiaj stuknęło 30 lat. To była piosenka zatytułowana Fake Plastic Trees na brytyjskiej liście przebojów. Ten utwór dotarł do 20 pozycji. Tom York cały czas tworzy i nagrywa, czego najlepszym przykładem są nagrania, które już udostępnił z płyty, która ukaże się 9 maja. Mowa o albumie Tall Tales, który będzie firmował razem z Markiem Pritchardem, z którym już współpracował przed laty. Nowy utwór, bo już było parę utworów udostępnionych z płyty Tall Tales. Ten nowy zatytułowany jest This Conversation is Missing Your Voice. This Conversation is Missing Your Voice. Fragment większej całości, a konkretnie albumu zatytułowanego Tall Tales, który ukaże się 9 maja, a tę płytę będą firmować własnymi nazwiskami Mark Pritchard, producent, DJ i Tom York, głównie wokalista, ale też instrumentalista. Tego samego dnia, czyli 13 marca 1995 roku, tego samego, kiedy premierę miała płyta The Band z zespołu Radiohead, W Polsce ukazał się debiutancki album zespołu, który później miał się okazać bardzo ważną grupą. To było bardzo ważne wydarzenie, warto o nim pamiętać. Zamieniony w słońce. Za nami dwie piosenki z debiutanckiego albumu grupy Mysłowic, zatytułowanego po prostu Mysłowic. Dziś minęło 30 lat od premiery tego albumu, a z niego Przedtem i Zgon. Dzisiaj 65. urodziny obchodzi Adam Clayton Jr., czyli basista grupy U2. Oprócz tego, co w grupie U2, a do tego jeszcze przejdziemy za kilka chwil, znany jest również z tego, że wspólnie z perkusistą zespołu U2 nagrał temat do pierwszego filmu z całej serii Mission Impossible. Mission Impossible pierwotnie to był serial z lat 60. i 70. Temat skomponował Lalo Schifrin, a w roku 1996 nagrali go właśnie Adam Clayton i Larry Mullen Jr. I dodam jeszcze, że to był pierwszy film z całej serii filmów, w których rolę główną zagrał Tom Cruise. Mission Impossible, temat z filmu przyrządzony przez dwóch artystów, Adama Claytona i Larry Marlena Juniora, czyli sekcję rytmiczną z grupy U2. Adam Clayton dzisiaj obchodzi 65. urodziny. Posłuchajmy go jeszcze raz, oczywiście w roli basisty, tym razem w utworze sprzed bardzo wielu lat. We'll be right back. To była grupa U2 z płyty sprzed wielu lat, New Year's Day. Oczywiście Adamowi Claytonowi, który dzisiaj obchodzi 65. urodziny, życzymy wszystkiego najlepszego. A teraz już przechodzimy do nowości. Suzanne Vega wraca po 10 latach przerwy nowym albumem, który ukaże się 2 maja. Zatytułowany będzie Flying with Angels, a najnowsza piosenka, która zapowiada tę płytę, być może już Państwo ją słyszeli, Speaker's Corner. Suzanne Vega w formie fragment albumu, który ukaże się 2 maja, Flying with Angels, to była piosenka zatytułowana Speaker's Corner. Kolejny utwór z nowej płyty przed nami, Matt Berninger, na co dzień wokalista grupy The National, wraca z 2 płytą solową po 6 latach przerwy. Get Sung to tytuł płyty, 30 maja to data premiery, a Bonnet of Pins to tytuł piosenki. Never thought I'd see her here. Never thought I'd tide winds through the room. This would be with a real cigarette and a styrofoam coffin. She's still wearing her father's feather jacket. She holds out her hands and I stand to receive her, trying to remember the last time I'd seen her. Somehow she looks younger now. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. All you, I do. We better go before your boyfriends cry. She says she takes photos of tractor bones, sells them to model luxury homes. The closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriend's cry. Take the stairs to the bottom where the lights are. It's a cup trick show and it's a puff of smoke. And it gets me every time, it's a pretty good joke. I know that you miss me, I know that you miss me. This stuff takes a lifetime. She finishes off my drink and puts on a bottle of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriends cry. Matt Berninger i Bonnet of Pins. No, jest materiał na przebój. Zobaczymy, jak to się potoczy. Get Sung to tytuł płyty, z której pochodzi piosenka, premiera 30 maja. Teraz Sofia Kennedy, która również wraca po kilkuletniej przerwie. Amerykańska artystka rezydująca w Europie, a konkretnie w Hamburgu, i również w maju ukaże się jej najnowszy trzeci album zatytułowany Squeeze Me. Promuje ją piosenka Hot Match. Motorbiking, I don't care anymore. life says, scrape your scraps off the floor. My keys with the burning door key. My keys with the burning door key. Hot match, I love the way you move. Old smoke, you better steam off the roof. My keys with the burning door key. My keys with the burning door key. Hot Match, piosenka z płyty Squeeze Me, która ukaże się 23 maja, a firmuje ją Sofia Kennedy. Teraz Borys Dejnarowicz i jego zespół Newest Zealand wracają po kilkunastoletniej przerwie piosenką Susan Mary, która zapowiada większą całość, a konkretnie album Harmony Attack, który ukaże się 25 kwietnia. Susie, he's looking at you. She's walking and she's gently swaying side to side, playing football with her dogs like she was born in Killer Rock. But she plans her life without any helping hand. She wants to go solo. She knows she's wanted dead or alive. But Susan Mary will never marry. It's not a fairy tale. Once come, and you want